بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے آسان طریقے بھی جنت میں جانے کے بتائے ہیں. ابھی عشاء کی نماز پڑھی, نماز پڑھ کے ہم بیٹھے. آج میری اور آپ کی کچھ سستی ہو گئی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, نماز پڑھنے کے بعد فوراً نکل جاتے ہیں. اور حدیث کیا کہتی ہے, من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاح لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت. جو فرض نماز کے بعد بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھتا ہے, اس کے اور جنت کے درمیان موت کا پردہ حائل ہے. جس دن فوت ہوگا جنت میں چلا جائے گا. کوئی ہے جو جنت میں گھر بنانا چاہتا اور ہر روز جنت میں گھر بن سکتا ہے؟ صحیح مسلم کھولیے. من صلى سنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة. جو ہر روز فی یوم و لیلہ دن اور رات میں 12 رکتے پڑھ لے, اس کا جنت میں گھر بنایا جائے گا. اربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. چار ظہر سے پہلے, دو ظہر کے بعد, دو مغرب کے بعد, دو عشاء کے بعد اور دو فجر کی نماز سے پہلے سنت ادا کر لے, اس کا جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. آپ اندازہ کر لیجیے, اتنی آسان جنت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان سن لیجیے. بینما رجل یمشی بطریق اذ وجد وسط شوك فاخره فشکر اللہ له فغفر له وفی روایت اخرى فادخل الجنہ. ایک آدمی جا رہا تھا, اس نے کانٹے دیکھے, اٹھا کے ایک سائڈ پہ کر دیے کہ میرے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ ہو. خیر خواہی, ہمدردی کی بنیاد پہ کانٹے دور کر دیے, کسی کی تکلیف کو دور کر دیا. اتنا اللہ کو پسند آیا, اللہ نے ساری زندگی کے گناہ معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا. اور حدیث کے الفاظ, رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ, میں نے دیکھا ایک آدمی جنت میں اچھل رہا ہے. میں نے کہا اس کو کیا ہوا؟ جواب ملا, بشجرت قطعها عن ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. دنیا میں ایک درخت تھا, راستے میں لوگوں کو تنگ کرتا تھا, اس نے کلہاڑا پکڑا, جس طرح اچھل اچھل کے اس کو کاٹ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے, اسی طرح اس کو جنت میں لا کھڑا کیا ہے. خیر خواہی کو غالب کرو, ہمدردی کو غالب کرو, یہ جنت کی راہ ہے. جنت میں جانے کا راستہ یہ بھی ہے, من کان سہلا حینا لینا حرمہ اللہ علی النار. جس کی زبان میں نرمی آ جائے, جس کا اخلاق اچھا ہو جائے, جس کی زبان میں مٹھاس آ جائے, اللہ نے اس کو جہنم پہ حرام قرار دے دیا ہے, وہ جنت میں جائے گا. مردوں کے بارے میں تو آپ نے باتیں سن لی, چلو کچھ عورتوں کے لیے بھی تحفہ چھوڑ دیتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے, اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها وحفظت في نفسها ومالي قيل لها ادخل الجنة من اي باب شئت. جو عورت پانچ نمازوں کی پابند بن جائے, رمضان کے روزے رکھے, خامد کی اطاعت کرنے والی ہو اور اس کے مال اور اپنی حفاظت کرنے والی ہو, قیامت کے دن ہوگا, اللہ فرمائیں گے جنت کے آٹھ دروازے کھلے ہیں, جس دروازے سے چاہتی ہو جنت میں چلے جاؤ.